एनांसी ने ढूंढा एक मूर्ख। एक समय पश्चिम अफ्रीका में एनांसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह आलसी और लालची था और हर पल किसी न किसी को ठगने की बात सोचता रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी ऐशो को कहा कि मैं मछलियों का धंधा करूंगा। ऐशो बोली, मेरे एक कान ने तुम्हारी बात सुन ली है, दूसरा कान प्रतीक्षा कर रहा है। एनांसी चालाकी से हंसने लगा, वह बोला, मैं कोई मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर उसे अपना भागीदार बनाऊंगा, कोई ऐसा जो सारा काम करेगा तक जबकि सारी मछलियां मुझे मिलेंगी। हाँ ऐसा, ऐशो ने कहा, तुम्हें ऐसा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उसने पानी का मटका अपने सिर पर रखा और पानी लेने चली गई। नदी किनारे ऐशो की भेंट बोसू की पत्नी ललुहा से हुई। ललुहा ने पूछा, कैसी हो ऐशो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐशो ने कहा, लेकिन मेरा पति कुछ ठीक नहीं है। वह कह रहा था कि वह मछलियाँ पकड़ेगा और वह एक मूर्ख आदमी को ढूंढकर अपना साथी बनाएगा, कोई ऐसा आदमी जो सारा काम करेगा और जबकि सारी मछलियाँ मेरे पति को मिलेंगी। ललुआ घर चली गई और उसने पति बोसू को वह सब बताया जो ऐशो ने उससे कहा था। बोसू ने इस बात पर कुछ समय के लिए विचार किया, फिर उसने कहा, मैं एनांसी के साथ मछलियाँ पकड़ूंगा, इस चालाकी की खेल में मैं उसे ही मात दूंगा। बोसू एनांसी के घर आया। उसने कहा, एनांसी मैं तुम्हारे साथ मछलियाँ पकड़ूंगा, एक के बजाय दो लोग अधिक मछलियाँ पकड़ सकते हैं। बोसू के सुझाव पर एनांसी को आश्चर्य हुआ, उसे थोड़ी घबराहट भी हुई। बोसू को चकमा देना सरल न था, लेकिन उसने कहा, बहुत अच्छा, पहले हमें मछली पकड़ने का पिंजरा बनाना पड़ेगा। एनांसू और बोसू पिंजरा बनाने के लिए सामग्री ढूंढने लगे। उन्हें ताड़ के कुछ पेड़ दिखाई दिए। तब बोसू ने कहा, एनांसी मुझे चाकू दो, मैं पेड़ की डाले काटूंगा और मेरी जगह तुम थक जाना, तुम्हारा यही काम होगा। रुको मेरे भाई, एनांसी चिल्लाए, तुम्हारे लिए मैं क्यों थकूं? जब कोई काम किया जाता है तो किसी न किसी को तो थकना पड़ता है। बोसू ने कहा, अगर मैं डाले काटता हूँ तो तुम इतना तो कर ही सकते हो कि सारी थकावट तुम ले लो। एनांसी बोला, थकना सबसे कठिन काम है, मैं स्वयं डाले काटूंगा और मेरी जगह तुम्हें थकना होगा। तो बस एनांसी ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया और डाले काटने लगा। बोसू पेड़ के निकट बैठ गया और हर बार जब एनांसी कोई डाल काटता तो बोसू कराहता, क्राऊ क्राऊ क्राऊ। शीघ्र ही कटी डालों का एक ढेर वहां इकट्ठा हो गया। फिर बोसू ने कहा, अब तुम बैठ जाओ एनांसी, मैं इन डालों के पिंजरे बनाता हूँ। बस मेरी उंगलियों में घाव होंगे और मेरी पीठ में दर्द होगा, लेकिन अगर मेरी जगह तुम यह कष्ट झेल लोगे तो मैं सारा काम कर दूंगा। रुको मेरे भाई, एनांसी ने बोला, तुम आसानी से सब कष्ट सह रहे हो, मैं स्वयं मछलियां पकड़ने का पिंजरा बना लूंगा। और जब एनांसी काम कर रहा था, बोसू बैठ सारा कष्ट झेल रहा था। वो अपने माथे से पसीना पोंछता, अपनी पीठ सहलाता और बीच में कराता, डू डू डू। बोसू ने उतना हंगामा मचा रखा था कि अपने कष्टों की ओर एनांसी का ध्यान ही नहीं गया। बुनते और बांधते आखिरकार उसने पिंजरा बना ही लिया। अरे कितना बढ़िया पिंजरा बनाया तुमने, बोसू ने चिल्ला कर कहा और उस पिंजरे को अपने सिर पर उठा लिया। अगर नदी की ओर जाते समय रास्ते में कुछ लोग मिल गए तो वह सब यही सोचेंगे कि इसे मैंने बनाया। रुको, एनांसी चिल्लाया, मेरे काम का श्रेय तुम्हें क्यों मिले। और इतना कहकर पिंजरा बोसू के सिर से उठाकर उसने अपने सिर पर रख लिया। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो बोसू ने कहा, एनांसी इस नदी में मगरमच्छ है, मुझे एक पिंजरा नदी में लगाने दो, अगर मगरमच्छ ने मेरी टांग काट ली तो मेरी जगह तुम मर जाना। रुको मेरे भाई, एनांसी चिल्लाया, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मैं स्वयं में पिंजरा लगाऊंगा, अगर किसी मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया तो तुम मेरी जगह मर जाना। एनांसी पिंजरा लेकर नदी में उतर गया और पानी में लगे सरकंडों के पास आ गया। जब नदी के तल पर वो पिंजरे को एक सरकंडे के साथ बांध रहा था, उसका एक हाथ क्रे फिश को जा लगा। फिर फटाक, एक बड़े से पंजे ने उसकी छोटी उंगली को जकड़ लिया। वो एनांसी चीखा और पानी को उछालते हुए नदी से बाहर आया। क्रे फिश उसके हाथ से ऐसे लटक रही थी जैसे एक मछली कांटे से लटकी होती है। बोसू ने क्रे फिश के पंजे खोलकर एनांसी की उंगली छुड़ाई, फिर उसने कहा, यह अब तक की सबसे बड़ी क्रे फिश है जो मैंने देखी है। ऐशो और तुम्हारे खाने के लिए यह पर्याप्त होगी, इसे तुम ले लो। एनांसी ने अपनी लहूलुहान उंगली पर पत्ता लपेटते हुए कहा, जो कुछ इस पिंजरे में मुझे कल सुबह मिलेगा वह मैं ले लूंगा। लहूलुहान ने जब वो बढ़िया क्रे फिश देखी जो बोसू लाया था तो उसने खुशी से ताली बजाई और उस मछली वह झटपट पकाने लगी। जब एनांसी घर लौटा तो ऐशो ने पूछा, तो सब कैसा रहा। क्या कैसा रहा, एनांसी ने पूछा, वह पत्नी को कुछ बताना न चाहता था। मछलियां पकड़ना, ऐशो बोली। एनांसी ने कहा, हमने पिंजरा लगा दिया है, सुबह जब तक जो कुछ भी उसमें फंस जाएगा वह सब हमारा होगा। अगले दिन जैसे ही अंधेरा समाप्त हुआ और सुबह हुई, एनांसी और बोसू अपने मछली के पिंजरे को देखने के लिए आए। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिंजरे के आसपास सरकंडों में खलबली मची हुई थी। दोनों भागते हुए नदी में उतर गए। उन्होंने पिंजरे का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया और खींचकर उसे पानी से बाहर ले आए। पिंजरा बहुत भारी था, उसके भीतर कोई बड़ा काला जीव था जो कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उन्होंने पिंजरा झटपट नीचे रख दिया और दूर हट गए। फिर पुरुष पिंजरे का ढक्कन तड़ाक खुल गया और फिर एक बड़ा अजगर रेंगता हुआ बाहर आया। उसके शरीर पर कई गांठे और उबड़ उभरे हुए थे। देखो उसे, बोसू चिल्लाया, वो अजगर तुम्हारी मछलियां निगल रहा है। उन्हें गिनो, एनांसी गिनने लगा, 1, 2, 3, 4। और जब तक अजगर अपने भारी भरकम शरीर को खींचकर नदी में डुबकी लगा चुका था, जब एनांसी बोला, बोसू इसे तुम मेरी बारी नहीं मान सकते। जो कुछ पिंजरे में अगली बार आएगा वह मैं ही लूंगा और हम यहीं रुककर पिंजरे की निगरानी भी करेंगे। दोनों ने पिंजरा फिर से नदी में लगा दिया। समय बीता और समय बीता, फिर और समय बीता। आखिरकार उन्होंने मछलियों के कूदने की आवाज़ सुनी। अचानक शुभ शुभ शुभ नदियों में सैकड़ों अपोपोकी की मछलियां उछलकर पानी से बाहर आ रही थी और फिर पानी में डुबकी लगा रही थी। सब नदी की ऊपरी दिशा में जा रही थी। एनांसी उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, पिंजरे में आओ। पिंजरे के अंदर एक मगरमच्छ उनका पीछा कर रहा था। पोसू चिल्लाया, फिर होश, मछली का पिंजरा अचानक पानी से बाहर आ गया। सारी मछलियां बिखर गई और पिंजरे के अंदर मगरमच्छ का सिर दिखाई दिया। मगरमच्छ ने अपना सिर इधर उधर पटका और उस डरावनी टोपी से पिंजरे को अपने सिर से उतारने की कोशिश की। फिर वह धीरे धीरे रेंगता हुआ पानी से बाहर आया। एनांसी झटपट एक पेड़ पर चढ़ गया और बोसू दूसरे पेड़ पर। पेड़ों के ऊपर से उन्होंने मगरमच्छ को उनका पिंजरा जमीन पर पटकते देखा। फटाक फटाक, आखिरकार पिंजरा चिटक कर दूर जा गिरा और मगरमच्छ नदी में लौट गया और फिर से अपोपोकी की मछलियों का पीछा करने लगा। एनांसी और बोसू पेड़ों से नीचे आए और पिंजरे की जांच करने लगे। बोसू ने कहा, क्षमा करना मित्र, यह पिंजरा तो नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी यह बहुत खराब नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है मैं इसे बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। रुको मेरे भाई, एनांसी बोला, इस मछली के धंधे में तो मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली, एक क्रेफिश भी नहीं। अब तुम ये पिंजरा भी ले लेना चाहते हो? मैं स्वयं इसे बाजार ले जाऊंगा और बेच दूंगा। एनांसी पिंजरा लेकर बाजार गया। उसने पिंजरा जमीन पर रख दिया और उसके निकट बैठकर चिल्लाने लगा, मछली का पिंजरा बिकाऊ है, मछली का पिंजरा बिकाऊ है। लोगों ने देखा कि पिंजरा बुरी तरह टूटा हुआ था। उन्होंने गांव के मुखिया को यह बात बताई। गांव का मुखिया एनांसी के पास आया और बोला, क्या तुम समझते हो कि मेरे गांव के लोग मूर्ख हैं जो वह एक ऐसा पिंजरा खरीद लेंगे जो किसी काम का नहीं है? तुम हमारा अपमान कर रहे हो। फिर मुखिया के आदेश पर एनांसी ने पिंजरा अपने सिर पर उठा लिया, बाजार में चलते चलते चिल्लाने लगा, बेकार मछली का पिंजरा बिकाऊ है, बेकार मछली का पिंजरा बिकाऊ है। लज्जा से एनांसी पानी पानी हो गया। लोग अपनी हंसी न रोक पा रहे थे। बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, ना ना ना। जब वो घर लौटा तो बोसू उसके पास आए और बोला, एनांसी तुम एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे जो तुम्हारे साथ मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन उसे ढूंढने तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, तुम स्वयं ही तो वो मूर्ख थे। एनांसी बोला, लेकिन बोसू तुम किस प्रकार के भागीदार थे? जब वह सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे तब तुम्हें कम से कम अपमान तो स्वीकार करना चाहिए था। अगली सुबह ऐश और लौलिया नदी किनारे फिर मिली। वहां उन्होंने कुचले हुए सरकंडे और रौंदा हुआ पानी नदी का किनारा देखा। यह सब उनके पत्तियों के मछली के धंधे का परिणाम था। और जब ललुआ ने ऐशो को बताया कि कैसे उसके पति बोसू ने चालाकी से एनांसी से सारा काम करवाया था, तो ऐशो इतने जोर से हंसी कि उसके सिर पर रखा पानी का मटका फिसल गया। मटके को संभालते हुए उसने कहा, किसी ने सच ही कहा, जब तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो तुम स्वयं उस गड्ढे में गिरते हो। समाप्त।